ya Nebi. Seni sevdim, sevda canıma doldu ya Nebi. Ya Nebi. Seni sevdim, sevda canıma doldu ya Nebi. Ya Nebi. Gevlimin içinden ürpeyda oldu ya Nebi. Ya Nebi. Gevlimin içinden ürpeyda oldu ya Nebi. Ya Nebi. Hamdü şükür gönül aşkını buldu ya Nebi. Ya Nebi. Hamdü şükür gönül aşkını buldu. Beş vakit azan çekilir ravzada ya Nebi. Ya Nebi. Beş vakit azan çekilir ravzada ya Nebi. Ya Nebi. Azan sesi göklere verer sada ya Nebi. Ya Nebi. Azan sesi göklere verer sada. Zikrolunur arşi alada ya Nebi. Adın zikrolunur arşi alada ya Nebi. Keşke mende bir gül gerçin olayım ya Nebi. Ya Nebi. Keşke mende bir gül gerçin olayım ya Nebi. Ya Nebi. Yahudiye diye kanat çalayım ya Nebi. Ya Nebi. Yahudiye diye kanat çalayım. Bir gün göreyim ya Nebi. Ya Nebi. Cemalını keşke bir gün göreyim ya Nebi. Ya Nebi. Dudağımı ayağıma süreyim ya Nebi. Ya Nebi. Dudağımı ayağıma süreyim. Seni sevan, seni sevene uyar ya Nebi. Seni sevan, seni sevene uyar ya Nebi. Ondan bunda bütün dünyadan zayar ya Nebi. Ya Nebi. Ondan bunda bütün dünyadan zayar. Nalını tac tek başına koyar. Gönlümü eyledin gülüsten sana. Ya Nabi, ya Nabi. Gönlümü eyledin gülüsten sana. Ya Nabi, ya Nabi. Bütün dünya oldu gülüsten bana. Ya Nabi, ya Nabi. Bütün dünya oldu gülüsten bana. Ya Nabi, kaya kurban sana, seni sev.